się przestanę. Teraz ludzie kleją błyski i te inne farbowane. Przez to tą dziadostwo całe i ten kryzys to nie mija. Kiedyś ludzie mieli białą, to i kraj się nam rozwija. Się nam rozwijał i sam pan wiedzisz, i sam pan powie, jak grubie jest człowiek. I sam pan wiedzisz, i sam pan powie, jak grubie jest człowiek. I sam pan wiedzisz, i sam pan powie, jak kruchy jest człowiek. Jak kruchy jest człowiek, kruchy jest. O, i sam pan wiedzisz, i sam pan powie, jak kruchy jest człowiek. I sam pan wiedzisz, i sam pan powie. I sam pan wiedzisz, i sam pan. Kruchy jest. Masz pan jaki kruchy jest. Kruchy jest. Autopromocja. W tym roku ich piosenka Wieża Radości, Wieża Samotności zajęła pierwsze miejsce w trójkowym polskim topie wszechczasów. Pochodzi z albumu Europa i Azja. Sztywny Palazzi w pierwszym historycznym składzie wykona w naszym koncertowym studiu materiał z debiutanckiej płyty. Transmisja tego występu w niedzielę o 25. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Polska ambasador w Rosji upomina się o wrak Tupolewa. Ten problem należy rozwiązać jak najszybciej, podkreśla. Zamieszki w Kairze na placu Tahrir znów pojawili się protestujący, tym razem przeciwko uwolnieniu Hosniego Mubaraka. Sondaże są pocieszające, ale spłacający kredyty we frankach obawiają się wyników jutrzejszego referendum w Szwajcarii. Polska ambasador w Moskwie apeluje do władz Rosji o jak najszybszy zwrot wraku Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz udzieliła wywiadu agencji RIA Nowosti. Polska ambasador podkreśliła, że od tragedii wkrótce minie 5 lat, a szczątki samolotu nie wróciły do Polski, ponieważ nie ma decyzji strony rosyjskiej. Dla społeczeństwa polskiego symboliczne znaczenie ma to, aby samolot, w którym rozegrała się tragedia, wrócił do Polski. Cytuję wypowiedź Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, agencja RIA Nowości. W opinii polski ambasador brak decyzji w tej sprawie jest jednym z problemów, który powinien zostać jak najszybciej rozwiązany, ponieważ wpływa negatywnie na odbiór Rosji w naszym kraju. Odnosząc się do kwestii kryzysu ukraińskiego, Pełczyńska-Nałęcz przypomniała, że z polskiego punktu widzenia Rosja dokonała agresji na Ukrainę, anektując części jej terytoriów. Natomiast mówiąc o stosunkach polsko-rosyjskich, podkreśliła, że ochłodzenie nie wynika bezpośrednio ze złych kontaktów Moskwy z Warszawą, ale że wpływa na nie stan stosunków Rosji z Unią Europejską. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Znów niespokojnie w Kairze. Ponad 1000 osób zebrało się na placu Tahrir. Tym razem protestują przeciwko uniewinnieniu przez sąd byłego prezydenta Hosniego Mubaraka, winnego śmierci ponad 200 demonstrantów w 2011 roku. Według informacji sprzed paru minut doszło do zamieszek. Agencja AFP pisze, że zginęła co najmniej jedna osoba. Egipskie MSW oskarża demonstrantów o użycie siły. Spłacające kredyty we frankach czekają z niepokojem. Jutro Szwajcarzy w referendum zdecydują, czy ich bank centralny powinien przynajmniej 20% swoich rezerw trzymać w złocie. Niektórzy analitycy i ekonomiści twierdzą, że zgoda wywoła wzrost cen kruszcu oraz umocnienie franka, nawet do 4 zł. Ale główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uspokaja. Nie ma się co obawiać skutków referendum. Sondaże wskazują, że jednak zwiększenie rezerw złota nie zostanie zaakceptowane przez Szwajcarów właśnie w tym referendum. I z punktu widzenia kursu franka, a zwłaszcza istotnej pary frank-euro, bo to notowania tej pary przekładają się na kurs franka w Polsce, myślę, że też nie ma obaw. Bo i same władze Szwajcarii są przeciwne zwiększaniu rezerw. Już ponad 2000 osób podpisało się pod listem otwartym Polska książka potrzebuje ratunku. List skierowany jest do parlamentarzystów i pani premier, a ludzie kultury, pisarze, artyści, publicyści i wydawcy apelują o jak najszybsze uchwalenie ustawy o jednolitej cenie książek. Dziś nowości w dużych sieciach księgarskich, supermarketach i księgarniach internetowych można kupić ze znacznymi rabatami. Nowe przepisy gwarantowałyby utrzymanie stałej ceny premierowej pozycji przez 12 miesięcy od ukazania się na rynku. Książki byłyby tańsze, bo wydawca nie wliczałby w ich koszty wymuszonej 20-procentowej promocji, wyjaśnia dyrektor generalny Polskiej Izby Książki Grażyna Szarszewska. Żeby książka była tańsza, żeby na rynku książki wartościowa literatura miała szansę, potrzebna jest regulacja tego rynku. Te wszystkie hity przeceniane, one podbijają oczywiście obrót, ale jest to kosztem tych innych tytułów, których w ogóle wtedy na półkach nie ma. W tej chwili wydawca już kalkuluje, że od razu będą promocje i że ta cena wyjściowa musi być wyższa, żeby on i tak uzyskał te pieniądze, które są potrzebne na pokrycie honorariów, wszystkich kosztów związanych z wydawaniem książki. Liczba księgarni w ostatnich latach spada drastycznie, tak jak i poziom czytelnictwa. Pod listem otwartym Polska książka potrzebuje ratunku podpisali się już choćby Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch czy profesor Jerzy Bralczyk. Reakcji ze strony rządu na razie brak. Kolekcjoner sztuki zgubił w ekspresie TGV dzieło, którego wartość oceniana jest na ponad 1 000 000 euro. Mężczyzna zwrócił się z dramatycznym apelem do być może uczciwego znalazcy. Francesco Platerotti jechał ekspresem z Paryża do Genewy, mając przy sobie wielką czarną tubę, a w niej zwinięte cenne malowidło na jedwabiu. Dzieło chińskiego artysty z epoki mongolskiej dynastii Yuan, która rządziła krajem na przełomie XIII i XIV wieku. Platerotti obiecał uczciwemu znalazcy 10% wartości dzieła, mówi zrozpaczony kolekcjoner. Wsiadłem do pociągu, do wagonu numer 13. Miałem ze sobą rulon. Gdzieś go zapodziałem. Nie wiem, w pociągu czy na dworcu. Mam czarną dziurę w pamięci. Nie jadłem przez kilka dni. Jest mi bardzo smutno. Dzieło, którego nie można sprzedać na żadnej aukcji ani w żadnej galerii, gdyż nosi ono stempel Ministerstwa Kultury, miało być wystawione w jednej z paryskich fundacji sztuki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Adrenaliny nie brakowało. W Koszalinie wielbiciele robienia zdjęć spotkali się na fotodaj w miejscu na co dzień niedostępnym, czyli na dachu i wieży ratusza. Niesamowite, naprawdę warto. Koszalin jest piękny, ale to co widać z tej strony to jest po prostu cudo. Po dachu chodzę, strachu dużo. Ja po prostu mam miękkie nogi, ale dachy widać. Genialnie, takie panoramy miasta nie można nigdzie zobaczyć. Akcje pod hasłem fotodaj są coraz bardziej popularne i organizowane w wielu miastach. Biorą w nich udział i profesjonaliści, i amatorzy. To był Serwis Trójki. Już teraz na północnym wschodzie mróz kilkunastostopniowy. Tej nocy naprawdę zimno. W dzień także prawie wszędzie poniżej zera. W Białymstoku 7-stopniowy mróz. Olsztyn i Lublin minus 5. Warszawa, Kraków, Katowice i Poznań 3 poniżej zera. We Wrocławiu minus 1, a w Szczecinie 0. Wprawdzie chłodno, ale za to sporo słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Porozmawiamy o kredytach, a dokładnie o problemach ludzi, którzy parę lat temu wzięli długoterminowe pożyczki we frankach szwajcarskich. Kredyt był wzięty na 800 tysięcy złotych. W tej chwili do spłaty jest 1 250 000 złotych. Poza tym sprawdzimy, ile trzeba wydać na ślub i wesele jak z bajki. W helikopterze nad Warszawą. Ślub ten miał się odbyć dokładnie o północy w noc sylwestrową. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Thank you. 11 minut po 23. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek z Państwem w Trójce do północy. I pierwsza płyta z 2015 roku. Już dziś w Trójce. Kuba Płużek. 11 utworów. 11 songs. Wśród nich także Polskie Drogi Andrzeja Korylewicza. Four Roses Zbigniewa Weghaupta. Pewnie o tej płycie jeszcze będzie czas opowiedzieć. Tak rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. A co ja mówiłem, zresztą co ja dzisiaj mogę Państwu powiedzieć? Niezbyt wiele chyba, ale czy mówiłem, że zaproszenia na koncerty dzisiaj też będą? Zdążył wynieść się. tracą czasu gdyż czas się czasem lubi mścić. A noc, długą noc będzie tutaj stał. Całą noc, długą noc będzie tutaj stał. Aż zabierze go ten, co daleko go zabrać śmiał. A noc, długą noc będzie tutaj stał. Całą noc, długą noc będzie tutaj stał. A zawierzy go ten, co daleko go zabrać miał. Zespół WW na koncertach 5 grudnia w Wałbrzychu, 6 grudnia w Gomunicach i 7 w Warszawie. Na te trzy występy mam teraz dla Państwa zaproszenia. mariusz.owczorek@polskieradio.pl mariusz.owczorek@polskieradio.pl 5 grudnia Wałbrzych, 6 grudnia Gomunice i 7 grudnia Warszawa. WW i dobry wieczór. Muzyka z tej płyty na żywo. To może jeszcze raz posłuchamy, jak Alim Kwazimow i jego córka Fargana na tej płycie śpiewają. Pod numerem 6 utwór Gdybym. 5 grudnia Wałbrzych, 6 grudnia Gomunice i 7 grudnia Warszawa. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Czekam na Państwa zgłoszenia i obiecuję szybko dać znać. Gdybym WW z płyty Dobry Wieczór.

walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge, hot soup on a campfire in the bridge, shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of time travel. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a buddy and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, got a one-way ticket to the promised land. Hole in your belly and a gun in your hand, sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight, the way it's headed everybody knows. I'm sitting down here in the campfire, waiting on the ghost of time travel. Tom said, Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. But there's somebody fighting for a place to stay, a decent job or a helping hand. Maybe somebody struggling to be free. Look in the eyes, Mom, you'll see me. The highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light with the ghost of old time Joe. Tak, wiem, że pojawiło się na poprzednim, trzecim okrążeniu naszego alfabetu, ale tu w wersji oryginalnej, 1995 rok, The Ghost of Tom Joad. To nie znaczy, że ta z High Hopes jest nieoryginalna, no ale zupełnie przecież inna, ta z Tomem Morello, Bruce Springsteen. Dziś w sekcji G4, to znaczy, że pod literą G na czwartym okrążeniu naszego alfabetu od B do S. Zapowiadałem jeszcze bilety. To jeszcze zdążę to powiedzieć przed północą. 4 grudnia w Chorzowie o 19 w Teatrze Rozrywki i 5 grudnia w Warszawie o 20 w Teatrze Dramatycznym. Znowu na koncertach w Polsce. Jedyna, niepowtarzalna, niesamowita grupa Take Six. Ha, ha, ha.